राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 3 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे अहमदाबाद राम। कोई चीज होती है उसके मूल में कोई तत्व होता है, ऐसे इस संसार का जो मूल है उसमें कोई तत्व है, उस तत्व को ईश्वर कहते हैं। सुना है हमने वैज्ञानिक लोग भी ढूंढते हैं और वे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं कि कोई है तत्व है, कोई यहाँ तक पहुंचे ऐसा सुना है। उनकी चाल है वो अपने ऋषियों की चाल दो है, ऋषियों की चाल ऊपर से हो रही यूं है और इनकी चाल यही हुआ यूं होती। पत्ते को देख करके पत्ते को खोज करके पत्ते की टहनी खोज टहनी से मूल तक पहुंचे, अपने चीज मूल को लेकर टहनी तक पहुंचे, ऐसी चाल है। तो मूल में कोई चीज है उसको ईश्वर कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। और कोई कोई कहते हैं कि मूल में एक प्रकृति है, प्रकृति प्रकृति मानते हैं। तो प्रकृति मानने में भी कोई हमारे बाधा नहीं होती, क्योंकि ईश्वर रूप से ईश्वर भी हमारे मान्य है, ये प्रकृति भी माता भी मान्य है, पिता भी मान्य है, हमारे भी पांच है, ईश्वर कोटि के देवता पांच है, एक विष्णु भगवान है, एक सूर्य भगवान है, तीन तो ये, दो तो ये है, और तीन ये कर रही है, शिवजी शक्ति गणेश, तीन ये कर रही है, और विष्णु और सूर्य दो ये पांच ईश्वर कोटि के देवता है। इनमें नारायण संप्रदाय है पांच, वैष्णव है उसमें विष्णु भगवान है, सर चार देवता है, और सूर्य देवता उसमें सौर संप्रदाय है, उसमें सूर्य तो सात ईश्वर है और चार देवता है। ऐसे शिवजी को माने शिव तो खास ईश्वर है और चार देवता है, ऐसे गणपत है तो शैव है, गणपत है, शाक्त है, वैष्णव है, सौर है, ये पांच संप्रदाय है। इसमें हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग विष्णु भगवान को और विष्णु देवता राम और विष्णु को मानते हैं। और भागवत माया है कि कलयुग में दो था, दो मुख्य होंगे राम और कृष्ण, दो मुख्य होंगे कलयुग में, ऐसे एकादश ने स्पष्ट किया है। तो मूल में एक परमात्मा है, तो सबको ये मानना चाहिए कि मूल में परमात्मा है, उस परमात्मा को शिव के हो, शक्ति करो, गणेश करो, सूर्य को, विष्णु को, जो मर दिया हो को, मूल वो परमात्मा है। और परमात्मा का अंश ये जीवात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है, जीव है अविनाशी, और चेतन है और मल रहित है और सहज सुखराशि, सहज सुगुरु है। ईश्वर सहज सुखराशि होने के कारण से इसको दुख सुहाता नहीं, क्यों दुख विरुद्ध पड़ता है, सहज सुखराशि है ना, उसको दुख विरुद्ध, जैसे अग्नि को जल नहीं सुहाता, जल को अग्नि नहीं सुहाती, ये है तो कार्य काम परंतु फिर भी इसमें ऐसा भेद है। तो सहज सुखराशि है ये परमात्मा को अगर ठीक समझे तो निहाल हो जाए। अब ये बीच में पड़ा हुआ है, एक तरफ है जीव, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ संसार, संसार और जीव दोनों है। तो ये संसार को अपना सुख नहीं मानता है, ये गलती मूल में भूल है, मूल में भूल है। संसार सुखदायी है, शिकार बन उन्नति करेगा, संसार के पदार्थ हमारे को मिलेंगे, सुख होगा। सुख कभी हुआ नहीं, किसी को हुआ नहीं, आज तक किसी को भी संसार से सुख नहीं हुआ। कारण क्या? संसार प्रकृति का कार्य है। त्रिलोकी में जितना संसार त्रिलोकी है, त्रिलोकी के भीतर कोई सुखदायी वस्तु नहीं है। ठीक विचार कर देखे, ठीक गहरी रीति से, तो त्रिलोकी में तिल जितनी चीज भी, एक धागे जितनी चीज, एक केश जितनी चीज भी, तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। ठीक विचार कर देखे तो, गहरा विचार करे तो तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। और संसार ये किसी व्यक्ति का नहीं है। मेरी बातें इस बात ध्यान दें आप लोग, किसी व्यक्ति की कोई चीज नहीं है। व्यक्ति मानता मेरी मन छोड़ करके मरना पड़ता है, तो व्यक्तिगत वस्तु किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। ये सामान्य सब की है, काम कर लो और निर्वाह मात्र करो और सेवा करो। ये संसार की वस्तु के द्वारा संसार की सेवा करना ये खास काम है। इसको कर्मयोग कहा है शास्त्र में, इसको कर्मयोग कहते हैं। और अपने स्वरूप को जानकर जानना है, इसको ज्ञान योग कहते हैं। और भगवान को मानकर चले, इसको भक्ति योग कहते हैं। ये तीन योगास्त्रो में आप लोग था श्रेयो विदिशया एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में भगवान ने तीन योग बताए, कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग। नान्योपायो से कर्चित, अन्य उपाय कोई है ही नहीं। परमात्मा प्राप्त इस 20 के अवान्तर के भेद होकर गए, एक तरह की उपासना हो गई। तो मूल में परमात्मा को अपना मानना है, ये प्रकृति को अपना नहीं मानना है। हमारी भूल यहाँ परमात्मा को अपना न मान कर प्रकृति कार्य को अपना माना है। और परमात्मा है कि नहीं है भूल गए, विचार नहीं किया है। विचार किया है वे ईश्वर को नहीं मानते, विचार थोड़ा किया भाई, वे प्रकृति को मानते हैं। एक विलक्षण बात है, जब रामावतार हुआ है, कृष्णावतार हुआ है, अवतार के समय राम और कृष्ण को जितने ईश्वर मानने वाले नहीं थे, इतने आज है। उसे चिंतित आज ईश्वर मानने वाले, राम को ईश्वर नहीं मानते थे, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते थे। जिस समय में अवतार हुआ उसे थोड़े आदमी ईश्वर मानते थे, बहुत नहीं मानते थे। अब ज्यादा मानते हैं, मानते हैं, परंतु श्रवण मात्र है। असली भक्त हो जाते हैं तो उद्धार हो जाता है। तीनों तरह के भक्त कर्मयोगी है, वे दुख से बच जाते हैं, शांति मिलती है। और ज्ञान योग से आनंद मिलता है, अखंड आनंद मिलता है। और भक्ति योग से अनंत आनंद मिलता है, अनंत आनंद, मानो प्रतिक्षण वर्तमान आनंद मिलता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्तमान आनंद मिलता है। तो तीनों से उद्धार होता है, जीव का उद्धार हो जाएगा। कर्म योग से शांति मिल जाएगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, धन मिट जाएगी। और ज्ञान योग से स्वरूप का आनंद हो जाएगा, मगर अखंड आनंद होगा। और भक्ति में अनंत आनंद होगा, आनंद आनंद, क्यों मूल में परमात्मा है, परमात्मा का अंश जीवात्मा है। इस जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान ज्ञान योग से होता है। और संसार का ज्ञान होता है, वो संसार अलग हो जाता है तब। तो संसार का तो ज्ञान कर्म योग से। देखो एक बात बता मार्मिक, संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और भगवान का ज्ञान भगवान के साथ एक होने से होता है। भगवान से अलग होकर भगवान का ज्ञान नहीं होता, संसार में मिलकर संसार ज्ञान नहीं होता। संसार का ज्ञान करना हो तो संसार से अलग हो जाओ तो संसार ज्ञान हो जाएगा। संसार के साथ मिलने से संसार ज्ञान नहीं होगा। और परमात्मा के दूर रहकर परमात्मा का ज्ञान कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसका ज्ञान होगा परमात्मा एक होने से। कारण इसका क्या है कि परमात्मा के साथ ये एक है, परमात्मा का अंश जीव है, परमात्मा के साथ एक है, संसार के साथ एक है नहीं। ये संसार नाशवान है, ये अविनाशी है। ये बड़ा भारी भेद है। आप इस बात को जानते हो पर मानते नहीं हो। मैं बालपन में ऐसा करता था, बालपन में खेलता था, बालपन में पढ़ता था, जमाने में ये काम किया, अमुक धंधा किया, वो मैं अब यही करता हूँ, अब बूढ़ा हुआ यही करता हूँ। तो मैं बालपन में था, जवानी में था, बुढ़ापन में मैं एक था। एक बालपन में, जवानी में, वृद्धावस्था में, तीनों अवस्था में आप एक थे। इस बात को कहते और मानते नहीं हो। मानते तो ये मैं बूढ़ा होगा कैसे, तुम बेटा ये है, मैं जवान हो कैसे, मैं बालक हो कैसे। बालक और जवानी और वृद्धावस्था आपके शरीर की हुई है, आपकी नहीं हुई है। आप चेतन हो, आप शरीर के साथ एक मान करके और बालक जवान वृद्धावस्था मानते हो। आप बूढ़े नहीं हुए, आप जवान नहीं होते, आप बालक नहीं हुए, आप चेतन हो। आपका स्वरूप अस्सी बनने से विचार जरूर जाए तो है, सत्ता है रूप से आप, सत्ता रूप से हो आप। आपका स्वरूप सत्ता रूप है, परमात्मा का स्वरूप सत्ता रूप है। उसको है कैसे दे? है संसार को है कह नहीं सकते। हम कहते तो ऐसे बोलते हैं कि मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, पत्थर है, चूना है, लोहा है, लकड़ी है, इसी संसार में सब मकान में से बड़े हुए। इसको है कहते हैं, ये है नहीं, ये तो हरदम मिट रहा है। संसार की वस्तु है नहीं, किंतु हरदम मिटती है, हरदम बदलती है। इसका बदलना ही स्वरूप है सदा ही, और ईश्वर का कभी बदलना है ही नहीं, है स्वरूप है। जीव का भी स्वरूप है, जीव बदलता नहीं, जीव वो का वो ही रहता है। और शरीर का समाज सदा बदलता ही रहता है। महाप्रलय में भी प्रकृति बदलती है, महासर्ग में तो बदलती है, बाल से बड़े हो गए, अब माँ के जन्म में जब ऐसे बड़े सुरी थे, ये बदल गए, सब बदल गए। संसार मात्र बदल रहा है, शहर देखो तो पहले से और तरह होगा। मैं देखता हूँ कलकत्ता आदि शहर को, बहुत वर्षों से देखता हूँ, 60-70 वर्ष हो गए, 60 तो इतने वर्षों देखता हूँ, बदल गया। पहले गले गले ही और हो गए, मुख्य दुर्ग में दूसरी गड़िया नहीं, बहुत बदल गई। हरदम बदलता है, हरदम निरंतर प्रति क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थायी नहीं रहता संसार। और आप कभी बदलते नहीं, कभी बदलते, आप एक ही रहते। परंतु इस बदलेंगे संसार के साथ मिलकर अपने को बदलने वाला ही समझते हैं, अपने को बदलने वाले मैं बदलेंगे, आप इनके साथ में आम आम हो गए, अपने को बदलते वाले मारे, आप नहीं बदलते। ईश्वर बदले तो आप बदले। संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। राम जी मरे तो मैं मरूं क्यों, मैं कले क्यों मरूं, परमात्मा का अंश हूं। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, मैं क्यों मरूं, मैं मरूं नहीं। तो ये मरता नहीं कभी, मर जाए तो पाप ही घट जाए, ध्यान हो जाए, आगे दुष्ट किसी को बोलना पड़े। मर जाए तो खत्म ही हो जाता है, फिर पाप करो, पुण्य करो, पुण्य कौन मरता नहीं, ये आफत है। वो शरीर रहता नहीं, ये आफत है। कहा तो शरीर ही मरे नहीं, अगर आप मर जाए तो कहा मर जाए, शरीर तो मरता रहा, आप मरता नहीं, ये आफत है। शरीर तो रहता नहीं और ये मरता है ही नहीं, ये आफत हो गई। इस वजह से शरीर से पिंड छुड़ा दे, पिंड से पिंड छुड़ा दे, निहाल मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन रूप हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। शरीर में तीन बात होती, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे नहीं है, तीनों बातें झूठी है। ये तीनों बातें झूठी है। शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर है प्रकृति का और है संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए। आपके पास जो चीजें है सब ही सब संसार की सेवा के लिए है। ये सेवा के लिए मान लो कर्मयोग हो जाएगा और आप अलग हो जाओ, हमारे से संबंध नहीं हमारा अलग है, तो ज्ञान योग हो जाओ और भगवान के हो जाओ, भक्ति हो जाएगा। चाहे तो संसार की सेवा में लग जाओ और संसार सेवा से अलग हो जाओ और अलग होकर परमात्मा हो जाओ। तीन बात, सेवा को सबकी सब शरीर बंधन बुद्धि शरीर रुपये पैसे मकान समझौते करो सेवा के लिए, संसारी सेवा के लिए। अपना कोई साथ नहीं, अपने साथ जोड़े साथ कभी रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कितना आप कर लो कभी रहेगा, आपके साथ नहीं रहेगा। ये हरदम बदलने वाले, आप कभी भी नहीं बदलने वाले, ये कैसा हो जाएगा? अर्धम मतलब है, प्रलय भी बदलते है, सही बदलता है। प्रलय का और स्वर्ग का ज्ञान होता है सोने से और जागने से, जागने से ज्ञान होता है जागृत का, प्रलय संसार का, और सोने से ज्ञान होता है प्रलय का। सो जाओ गाढ़ नींद आ गई, कुछ भी याद नहीं है, ये प्रलय का नमूना है। और ये संसार जागृत है, संसार का नमूना है। आप इस संसार के रहते हुए संसार की सेवा कर दो, सेवा के लिए काम मानो, आप होश आ जाएगा। आप अपने अलग हो जाओ तो होश आ जाएगा और परमात्मा हो जाओ तो असली चीज हो जाएगी। परमात्मा का ऐसा इस वास्ते मैं कहता हूं कि आप परमात्मा के हो इतना तो मान लो, कम से कम, कम से कम, कम से कम मैं परमात्मा का हूं। स्त्री हो और पुरुष हो, छोटा और बड़ा और बूढ़ा हो, हम भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे हैं और संसार हमारा नहीं है। ये संसार हरदम नष्ट होता है, ये बात तो समझ में आती होगा। कम से कम संसार मात्र है, ये चीज वस्तु स्थिति जो कुछ है शरीर देख रहे, देखिए सुनिए गुनिए मन माई, मोह मूल परमात्मा है, मोह मूल है परमात्मा नहीं है। ये बदलने बदलने संसार है, ये हमारा नहीं है, ये केवल दूसरों की सेवा करने के लिए है। और सेवा का भाव होने से आप सुखी हो जाएंगे और भोग का भाव रखोगे दुख मिलेगा, खूब सुख का तो बहम और मिलेगा दुख। संसार में सुख बहुत थोड़ा है, दुख ही दुख ज्यादा है। दुखालय में शाश्वतम, इसको दुखालय का गीता ने, पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, तो उसमें क्या होते हैं? वो वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र होते हैं, पुस्तकालय पुस्तक ही पुस्तक, भोजन ही भोजन, दुखालय में शाश्वत। संसार दुखालय है, दुखों का याद है, घर है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, इसमें ढूंढ रहे सुख, कभी मिले ना, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही कभी। सुख का तो बहम होगा, तो अब लोभ होगा या दुख पड़ेगा। एक बात याद आ गई, बुरा तो नहीं मान रहे, रिश्व नहीं करोगे गदा, ये गदा होता है गदा, इस गदे को सुबह देते बुढ़ गया थोड़ा सा साबत चढ़ा दाल और खाने वास्ते, वो बुढ़ गया, वो बुढ़ गया देते ना उठे ही बैठा सुबह आज हाजिर हो जाए, पर दिन भर बार डो वो बुढ़ के बात रहे, बुढ़ के परवाह नहीं करे तो मौज भरे, वो बुढ़ क्यों मिले जिगर उतरो करे, जो थोड़ा बुढ़ क्यों मिले स्त्री आप मोटा बढ़ गया, मोटा मोटा हो गया, धन हो गया, ये हो गया, बैंक पड़ जाए, बढ़ गया और कुछ नहीं है। बता दो बूढ़ के लिए बर्बाद नहीं करे तो कभी फिर तो बेदे कर जाता है, छोड़ दो तो सुन सुन नहीं बूढ़ के होते सुबह राजा जाए पर दिन भर पलटो है जो संसार सुख है तो बूढ़ के होते लोगो नाराज तो नहीं होना चाहिए हो जाता अपनी मर्जी है। मानो शुक्र लोभ है सुख मिलेगा लोग छूटे वो नहीं सुख सुख मिलेगा सुख मिलेगा दुख पाते नहीं भोगते रहे खूब भोगते रहे आपको ये अनुभव है आप ख्याल नहीं करते स्त्री है पुत्र है धन है घर है मकान है इसे सुख मिलता है कितना दिन हो भी मैं महसूख थोड़ा बुढ़ के थोड़ा नहीं रहा और जय राम जी राम नाम सत्य है ये भी दुखालय शाश्वत हम गीता में लिखा दुखालय भोजनालय पुस्तकालय हुआ था जो दुखालय संसार में रहना हो तो संसार हो सुख पहुंचाओ सुख पहुंचाओ सुख पहुंचाने से आनंद मिलेगा। अभी अपने बाल जब होते तो बाल की खेती होती है जवान होते जवान की मक्की होते मक्की यहाँ खेत में बोवो तो नाशवान सुख और अविनाशी आनंद या खेती विलक्षण है सुख दिया जाए दुए को आपको आनंद मिलेगा आनंद आनंद का जोड़ा नहीं है सुख का जोड़ा दुख है सुख पाने वाले को तो दुख भोगना पड़ेगा नियम है कोई ऐसा सुख नहीं जिसका दुख फल न हो और पहले दुख हुए पर सुख होगा नहीं भूख बिना भोजन सुख नहीं दे सकता प्यास बिना जल सुख नहीं दे सकता सी बिना कपड़ा सुख दे नहीं सकता पहले दुख होगा तब सुख मिलेगा पहले दुख होगा फिर दुख होगा दोनों तरफ दुख है बीच में सुख है और सुख और सुख ही दूसरों को दे दो तो आपको मिलेगा आनंद जब दुख है ही नहीं दूसरों के सुख लेने के लिए ही सामग्री है आपका जीवन है जीवन जीते रहो मर जाओ तो सेवा करो कैसे जीने मात्र के लिए रोटी कपड़ा मकान है अन्न जल मकान कपड़ा चाचे ये आपके जीवन के लिए इनके बिना जी नहीं सकते लेने के लिए तो नींद आराम के लिए नींद है काम धंधे में आराम काम में उतर जाए तो सो जाओ सोते सो जी सोती आती शक्ति स्वतः आती है शक्ति क्षण आप करते हो शक्ति आती है आप सब सोने में क्या काम करते हो बताओ ताजी आ जाएगी सही बात है मन में बुद्धि में इंद्रियों में सब में ताजी आ जाएगी विश्राम में ताजी आती है ये विश्राम करते करते विश्राम पर प्रलय होता है प्रलय में ताजी आती है प्रलय शरीर प्रलय शरीर महाप्रलय होता है उसमें शरीर आती है नारियल आदि के प्रिय फल है ना बाजी के भी शिष्ट होते हैं आजकल बाजी बिगाड़ दिए लोग एक शिष्ट निकले वो सौ शिष्ट एक एक दाने का और शिष्ट पहला भी बड़ा पर छोटा एक तो छोटा दाना बड़ा शिष्ट छोटा आपको देखिए नहीं मैं हुआ है बड़ा मीठा छोटा दाना छुट्टी छुट्टी दी थी खेती देगी उनको पता है सौ सौ एक घर पर सौ बेटा आज उस सत्य उस बच्चे को दस करने की राज चेष्टा कर रहा है बीज हमारा दो बीज हमारा दो एक सीटा थे लंबी बात भाई हम एक सीट देंगे एक सौ सीटा सवा सौ सीटा वो बाजी नहीं है। ऐसे आजकल कल करी है नष्ट कर दी बाजी का। मैं तो कहा क्यों मैं थे बाज नहीं नष्ट मत करो अपना बीज वो बीज है गलत है क्या बीज है, है? है अभी तक कई जगह बोया जाता है अभी है बीज अब है कर्णु चाड़ी में बारिश अच्छी होती है बारिश बच्ची होती है मीठी समेट नहीं हो ऐसी बाजी होती है जो पलगा समेट जाते समेटो ऐसी नरम बाजी होती है उसको कहा मैंने बीज खोता हूँ करो राज तो पीछे पड़ा है बीज हमारा ही लो हमारे ले नाश हो जाएगा वो इस वास्ते असली बीज है ये बात है महाराज नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान को याद करो भगवान अपना है माँ एक भगवान अपना परम पिता वही है तुम्हें तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव